Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lipca. Minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Opolszczyźnie trwa sprawdzanie, ile będzie kosztowała naprawa tego, co zniszczyły nawałnice. Gwałtowne burze mogą dzisiaj ponownie pojawić się nad Polską. Były prezydent Lech Wałęsa w szpitalu. Jego syn mówi o niepokojących wynikach niektórych badań. Agnieszka Radwańska awansowała do 1/8 Wimbledonu. Następną rywalką Isi będzie Kuzniecowa. Liczone są straty po nawałnicach na Opolszczyźnie. W gminach Cisek i Bierawa prawie 60 domów ma uszkodzone dachy. Rano zebrały się sztaby kryzysowe. Trwa sprawdzanie stanu uszkodzonych budynków. Energetycy naprawiają połamane słupy i zerwane linie energetyczne. Mieszkańcom pomagają strażacy. Wczorajsza akcja wcale się nie zakończyła, ona trwa cały czas. W tej chwili będziemy poprawiać to, co w nocy się obsunęło. Te wszystkie plandeki, wiemy co najmniej o dwóch dachach, że wymagają ponownego pokrycia. No i według zgłoszeń, których mamy w tej chwili bardzo dużo już. Relacjonuje Mirosław Stadniczuk z Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które dzisiaj mają pojawić się na południu Polski, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Do szpitala trafił Lech Wałęsa. Były prezydent ma problemy z krążeniem. Informację tę potwierdził jego syn Jarosław. Przyznał, że wyniki niektórych badań są, tu cytat, niepokojące. Lech Wałęsa leży w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na oddziale kardiologii. Prezydent na swoim profilu na portalu społecznościowym opublikował zdjęcia z pobytu w szpitalu. Nie wiadomo, czy Wałęsa weźmie udział w kontrmanifestacji smoleńskiej, co wcześniej zapowiadał. Kilka lat temu media donosiły, że były prezydent po wszczepieniu rozrusznika serca boryka się między innymi z chorobą wieńcową, ma niewydolność lewej komory serca i cukrzycę. Do 1/8 wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu awansowała Agnieszka Radwańska. Polka pokonała w trzeciej rundzie Szwajcarkę Timę Baciński 3-6, 6-4, 6-1. Grę Radwańskiej ocenia jej trener Tomasz Wiktorowski. Agnieszka zrobiła naprawdę wielką pracę. To, że dała radę wybiegać wszystkie długie wymiany i większość z nich wygrać, to nie wiem, ogromny plus z tego występu. Walka ze strony Agnieszki była naprawdę taka, jak oczekiwalibyśmy we wszystkich meczach, niezależnie od tego, czy prowadzi, czy coś się nie układa. No to takie nastawienie i intensywność chcielibyśmy zawsze widzieć. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. Niemiecka kanclerz ostro potępia burzliwe demonstracje w Hamburgu, jednocześnie chwali działania policji. Angela Merkel powiedziała, że jest pełna podziwu dla zaangażowania funkcjonariuszy. Potępiam zdecydowanie i najostrzej rozpętaną przemoc i niepohamowaną brutalność, z jaką w tych dniach spotkała się policja. Nie ma najmniejszego usprawiedliwienia dla plądrowania, podpalania i brutalnych ataków na policjantów. Powiem wprost, kto tak postępuje, temu nie chodzi wcale ani o krytykowanie polityków, ani o lepsze życie na naszej planecie, lecz ten stawia się poza nawiasem demokracji. Angela Merkel podczas konferencji na zakończenie szczytu G20 zapewniała, że wszyscy poszkodowani w zamieszkach dostaną odszkodowania. Tylko wczoraj w nocy podczas starcia policji z demonstrantami rannych zostało 213 mundurowych. Rusza Paris Plage, wielka impreza, którą od kilku lat organizują władze stolicy Francji. Tyle tylko, że w tym roku powstanie plaża bez piasku. Więcej na ten temat z nadsekwany Marek Brzeziński. Co roku zwożono tysiące ton bielutkiego piasku, najpierw z Normandii, potem wydobytego z dna Sekwany. W tym roku na plaży, która ma być czynna do początku września, nie ma piasku. Są za to palmy i parasole, lekcje tańca i biblioteka. Wiadomo, warto się wyciągnąć nad Sekwaną na leżaku z książką w ręku. Jest możliwość przejechania się na rowerze i pogrania w różne gry. Od siatkówki po egzotyczne dla gościa z Polski bóle, czyli grę w kulki. Są bary, klub fitness, miejsce do uprawiania jogi, wystawa poświęcona wielkiej egipskiej gwieździe estrady związanej z Montmartrem, Dalidzie, a przed ratuszem miejskim można spróbować swoich sił w zapasach i oddać krew w punkcie honorowego krwiodawstwa. Nad kanałem La Villette na północy Paryża w 18 dzielnicy oprócz licznych atrakcji jak lot na linie nad palmami plaży czy nauka pływania kajakiem zorganizowano basen. Ekolodzy marzą o tym, by w Marnie można było kąpać się za 5 lat, w Sekwanie za 7. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Będzie komu kibicować w drugim tygodniu wielkoszlemowego Wimbledonu. Agnieszka Radwańska w trzech setach 3-6, 6-4 i 6-1 pokonała Timę Baczyński i awansowała do czwartej rundy. Kolejną rywalką Radwańskiej już w meczu o ćwierćfinał będzie Swietłana Kuzniecowa, z którą Polka do tej pory niestety dużo częściej przegrywała niż wygrywała. Teraz zaglądamy do Leszna. Tam rozpoczyna się żużlowy, drużynowy Puchar Świata. Tytułu bronią nasi ludzie, a na miejscu jest Adam Malecki. Wszystko jest gotowe do wielkiego ścigania o pucharowe Fuwindena, czyli o drużynowe Mistrzostwo Świata na żużlu. Co ciekawe, ostatni raz w wielkim finale reprezentanci Szwecji, Wielkiej Brytanii i Rosji, wówczas oczywiście Związku Radzieckiego, spotkały się w 1973 roku na stadionie Wembley w Londynie. Wówczas wygrali Brytyjczycy. Dziś faworytem są Polacy, którzy mają szansę na 8. złoty medal w historii. Nasi jadą w składzie Janowski, Dudek, Pawlicki, Zmarzlik, a rezerwowym jest 19-letni Bartosz Smektała. Rywale nie stoją na straconej pozycji. W ich szeregach jadą przecież gwiazdy światowego żużla, ale warto przyjrzeć się szczególnie 17-latkowi z Rosji, Gleb Czugunow. Wczoraj czarował na torze i zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj. Na trybunach stadionu 15 tysięcy kibiców. Przed chwilą odśpiewali a cappella Mazurka Dąbrowskiego, a co do pogody, wokół Leszna krążyły czarne deszczowe chmury, ale teraz już się rozpogodziło, świeci słońce i można jeździć na całego. Tyle z Leszna, Adam Malecki, bardzo dziękujemy. A kończąc wątek żużlowy, jeszcze o tym, że dziś zapadła decyzja, że Grand Prix Polski przez co najmniej 3 najbliższe sezony nadal będzie odbywać się na PGE Narodowym w Warszawie. W Tour de France brawurowa ucieczka debiutującego w wielkiej pętli Liliana Calmejana. Młody Francuz samotnie minął linię mety. Tuż przed peletonem zdążył to jeszcze zrobić Robert Hessing, a potem już przyjechała cała grupa w czubie Rafał Majka. Był 8. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Chris Froome, a Majka na pozycji 10. Na 7. w kobiecym Giro d'Italia Katarzyna Niewiadoma. Dziś dojechała do mety 9. etapu jako 27. W Formule 1 liczymy, że prędzej czy później znów będziemy mogli trzymać kciuki za Roberta Kubicę. Na razie śledzimy rywalizację bez niego. W Grand Prix Austrii kwalifikacje wygrał Valtteri Bottas przed Sebastianem Vettelem i Lewisem Hamiltonem. Ten ostatni wystartuje jednak jutro z pozycji 8, bo wlepiono mu karę za niezgodną z regulaminem wymianę skrzyni biegów. Kibicom siatkówki przypominamy jeszcze, że w finale Ligi Światowej spotkają się Brazylijczycy i Francuzi i słyszymy się za 2 godziny. W całym kraju dużo chmur, możliwe deszcz i burze, temperatura od 19 do 28 stopni Celsjusza. Wieczorem na południu, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim mogą wystąpić nawałnice. W nocy na zachodzie Polski zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu i burze, temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane meble ogrodowe. Aż 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Nawet na te już przecenione. I tak od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Rokowa legenda w nowej odsłonie. Jarocin Festiwal 2017. 3 dni, 4 sceny, 40 artystów i koncerty specjalne. Zagrają Pere Ubu, WW, Krzysztof Zalewski, Fiszemadę Tworzywo, Hej, Organek i inni. Bilety dostępne na biletomat.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nie łatwo jest wyszperać, jak naprawdę nazywa się brytyjski artysta Gold Panda. Ja już wiem, ale chyba zapytamy dopiero o pozwolenie, kiedy odwiedzi nasze improwizowane studio listy osobistej między 20 a 21. Improwizowane studio na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Witamy stąd Wiesław Szalej, Piotr Mec w Warszawie, Piotr Kordaszewski i Michał Jakubik. Muzyka opanowała cały teren wokół Muzeum Śląskiego. W tym roku Tauron Nowa Muzyka ma 9 scen imponujących, od malutkiej wręcz mikrosceny drum and bassowej po największą miasta muzyki. Od czwartku, kiedy był koncert otwarcia, dzieje się tu bardzo dużo. O tym będziemy mówić, opowie nam Agnieszka Szydłowska, która będzie gościem listy osobistej zaraz pod koniec pierwszej godziny. Agnieszka była na festiwalu od samego początku. No i Gold Panda, nasz główny gość między 20 a 21. Dla mnie chyba najważniejszym występem na tegorocznym festiwalu był zespół, który właśnie wydał wspaniałą płytę. Niedawno mieliśmy nawet w Trójce piosenkę dnia. Nazywają się Czyk Czyk Czyk. bardzo zgrabnie ktoś o nich powiedział, że kiedyś próbowali muzykę punk uczynić bardziej taneczną, a teraz próbują uczynić muzykę taneczną bardziej punkową. Nie wiem, czy to przypadek, ale tak dziwnie się złożyło, bo przecież mają trochę wspólne korzenie, że ich nowa płyta ukazała się w tym samym czasie, która pierwsza od dobrych paru lat, nowa muzyka zespołu LCD Sound System. Chick Chick Chick wystąpili wczoraj na scenie Electronic Beats na festiwalu Tavlon Nowa Muzyka o 23:00 i był to rewelacyjny koncert, podobnie jak ta właśnie nowa płyta. A koncert otwarcia w czwartek, który tak bardzo staraliśmy się transmitować, co ostatecznie niestety się nie udało, to oczywiście Cinematic Orchestra w Nostrze. As tightly as you held on me. pewnym niepokojem wysłuchałem prognozy pogody kilkanaście minut temu w naszym serwisie informacyjnym. Gwałtowne burze na południu Polski. No to mniej więcej nasza okolica, a jakąś godzinę temu trochę tutaj pokropiło. Słyszeliśmy też, że w Poznaniu dziś mocna ulewa. Sezon festiwalowy w pełni. Będziemy mówić dziś w liście osobistej także ustami dyrektorów artystycznych o zarówno festiwalu Sound Edit, jak i tegorocznym Jarocinie, który już w przyszły weekend. Teraz w liście osobistej podwójny zestaw obowiązkowy. Tania Donnelly i Paul Westerbeck. Dancing in the breeze. Catch those that fall at my feet. Black eyed Susan dancing in the breeze. Black eyed Susan dancing just for me. Black eyed Susan dancing in the breeze. Nasz serial powoli niestety dobiega końca i trudno mi wyobrazić sobie parę muzyczną, która mogłaby zastąpić Tanie Donnelly i Paula Westerberga. Geneza tego pomysłu była bardzo prosta. W jednym z bruklińskich antykwariatów płytowych trafiłem na te dwa albumy obok siebie i postanowiłem natychmiast wejść w ich posiadanie. Za chwilę jeden z najbardziej słownych i dotrzymujących słowa dyrektorów artystycznych polskich festiwali. Maciej Werk, Festiwal Sound Edit. Obiecałem Ci, Piotrze, i słuchaczom Trójki parę tygodni temu jeszcze kilka niespodzianek związanych z festiwalem Sound Edit. Myślę, że ta, o której dziś powiem, jest wielka. Ja na nią czekałem 8 lat. Podobnie jak w roku ubiegłym, 8 lat czekania na przyjazd Briana Eno. Tak w tym roku 8 lat czekania na przyjazd kolejnej osoby z listy absolutnie top producentów muzycznych światowych. Miał przyjechać w roku 2011 na festiwal Sound Edit do Łodzi, ale wtedy dostałem dość lakonicznego maila od niego, kiedy już praktycznie cała jego wizyta była dopięta na ostatni guzik. Bardzo przepraszam, nie mogę przyjechać, zostałem zaangażowany w bardzo ważny i tajny projekt. Tym projektem okazała się być płyta The Next Day, a tym producentem jest Tony Visconti. Nie dość, że Tony Visconti przyjedzie na 9. edycję festiwalu Sound Edit odebrać nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za całokształt dokonań w dziedzinie produkcji muzycznej, to jeszcze przywiezie ze sobą znakomitych przyjaciół. Zespół Holy Holy, który zagra pełen koncert z utworami z repertuaru Davida Bowie, a to niezwykły tribute band, tylko grupa ludzi, którzy z Bowiem również współpracowała. Oczywiście Tony Visconti na basie, Woody Woodmansey, legendarny perkusista, który grał z Bowiem między innymi na trasie z Ziggy Stardust, oczywiście na bębnach. Na wokalu wokalista formacji Heaven 17, Glenn Gregory i jeszcze kilku innych znakomitych muzyków. To wszystko zakończy sobotni koncert w klubie Wytwórnia 28 października. Przypomnę tylko, że przed zespołem Holy Holy wystąpi The Residents, wcześniej przed rezydencami gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, a jeszcze przed tą galą laureat tej tegorocznej nagrody Marek Biliński zagra swój solowy koncert. To wszystko w sobotę. W piątek rozpoczynamy specjalnym programem grupy Skalpel z okazji obchodów stulecia awangardy polskiej, a potem Gary Newman zaczaruje publiczność nowym materiałem z albumu Savage. A w niedzielę 29 października w Łódzkiej Filharmonii Michael Nyman Band, czyli pełen koncertowy skład mistrza muzyki nie tylko filmowej, ale również te największe hity, jeśli można tak powiedzieć, filmowe Michaela Nymana usłyszymy. Być może to jeszcze nie koniec tego, co się wydarzy na Sound Edit. Polecam śledzić oczywiście stronę www.soundedit.pl, no i zapraszam w ostatni weekend października do Łodzi. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, to just walking the dead. Thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Za chwilę gościem listy osobistej będzie Agnieszka Szydłowska, która, jak mówiłem, jest od początku festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Opowie mnie, bo państwu już na pewno opowiadała o tym, co zdarzyło się do tej pory i na co czeka najbardziej za chwilę. A to jest mój ulubiony z trzech nowych bonusów na reedycji Radiohead. Powiedziałem przed chwilą, że to mój ulubiony bonus z tych trzech nowych na reedycji Radiohead, a twój? Wiesz co, myślę, że tak. Jeden z ulubionych, ale ja cały czas mam w oczach koncert zespołu Radiohead, ten trzeci w Polsce, a najświeższy, czyli na festiwalu Open Air. Oni tam nie rozpieszczali ludzi właśnie tymi najstarszymi utworami, zwłaszcza te wyczekiwane przeboje z OK Computer. Nie pojawiły się w takiej liczbie, jak publiczność oczekiwała i to mi się bardzo podobało. To było fajne. Tak nie do końca dawać to, czego publiczność oczekuje. Ja wiem, bo nawet czytałem na temat, dlaczego te bonusy są bonusami tylko i wyłącznie. Natomiast wydaje mi się, że jest niewiele zespołów, które stać na to, żeby tego typu utwory leżały sobie przez lata na półce i czekały na swój moment, który czasami nigdy nie nastąpi. I jeszcze niewiele jest chyba też takich zespołów, które mogą, układając występ z różnych piosenek, opowiadać właściwie cały czas o tym świecie, który jest. Czyli te utwory dalsze, czy też starsze, odpowiednio ułożone, pozwalają wyrazić wszystkie te lęki czy nadzieje, które mamy teraz w XXI wieku, no coś takiego ponadczasowego. Wydaje mi się, że o tej płycie przez chwilę trochę zapomnieliśmy, a teraz przypomnieliśmy sobie i ona brzmi współcześnie, jakby był przełom wieków, dokładnie. A Tom York z wiekiem jest wyłącznie coraz lepszym frontmanem, bo to, jak pamiętasz doskonale, ich pierwszy występ w Polsce pewnie było takim nieopierzonym zalążkiem artysty, to teraz jest człowiek, który idealnie panuje nad każdym elementem scenicznym i do tego jeszcze zaczął tańczyć, jak szaleniec, podczas koncertu. Oj, pamiętam ten pierwszy występ, nawet z nimi wtedy rozmawiałem i oni byli strasznie zdziwieni, że ja znam na przykład gazetę Lee Musical Express, że ktoś w Polsce czyta takie... I to był rok który? 1993. A ja ostatnio znalazłam w internecie jakiś taki wywiad z roku 1995 i tam oni wyglądają jak pisklęta, więc nie wiem, jak wyglądali, jak się zachowywali dwa lata wcześniej w Polsce i w ogóle będąc takimi debiutantami. Wydaje mi się, że mam gdzieś zdjęcia z konferencji prasowej, więc mogę ci te zdjęcia pokazać. Czekam. Na pewno Tom na jednym ze zdjęć jest. Jesteś od początku. Mówiłem już, że bardzo chcieliśmy, ale się nie udało z koncertem otwarcia. A jaki był? Ten koncert Michał Margański najlepiej może opowiedzieć, bo oglądał go od pierwszej minuty do ostatniej. W relacjach ludzi było to dokładnie to, o czym marzyli, czyli zespół. Na początku niepewien miejsca i tego, ile nowych utworów z od dawna zapowiadanej najnowszej płyty zaprezentuje. Zachwycił się salą. Zachwycił się tym, jak ta sala pracuje w momencie, no w którym się zdziwiłem, niepewne miejsca. No miejsce jest... Bo specyfika tej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia polega na tym, że w momencie, w którym pojawiają się w niej ludzie, zmienia się jej akustyka i inaczej słyszą muzycy scenę, więc często dosyć powtarzają właśnie, że kiedy próbują, mają wrażenie, że coś jest za cicho na przykład, a wtedy, kiedy pojawia się publiczność, ta sala zaczyna reagować właśnie uwzględniając obecność ludzi. Byli zachwyceni i prezentowali także te nowe utwory. Michał na ten temat najwięcej może powiedzieć, bo oglądał ten koncert, jak powiedziałam, od początku do końca. Ja miałam audycję do 21, potem przyznam, zagadałam się z Williamem Basińskim, który poza anteną znacznie chętniej niż na antenie opowiadał o tym, co generalnie sądzi na temat obecnej sytuacji na świecie. No to był ten dzień, w którym Donald Trump odwiedził Polskę, więc jak sobie możesz wyobrazić, artysta z nieco innej opcji politycznej miał dużo do powiedzenia i tak naprawdę widziałam tylko końcówkę Cinematic, więc nie chcę się o nich wypowiadać. A potem? A potem zaczęło się szaleństwo tych dni, które najbardziej lubią festiwalowicze, bo o ile ograniczona jest liczba miejsc w sali Nospru, to tutaj już jesteśmy na terenie gigantycznej przestrzeni, gdzie gra 7 scen i każda z nich czasami niestety prezentuje różną muzykę. Dla mnie wczorajszy dzień to jest dzień niespodzianka, bo zespół Chic Chic Chic kiedyś był dla mnie bardzo ważny. Potem gdzieś uznałam, że ich płyty cały czas powtarzają tę samą historię i z taką pewną niepewnością, właściwie tylko dlatego, że zrobiłam wywiad, poszłam, żeby sprawdzić, jak wyglądają na scenie. I to jest tak, że poszłam na 3 minuty, żeby sprawdzić i wiedzieć, jak to wygląda, a zostałam od pierwszego taktu do ostatniego, bo była to energetyczna bomba łącząca punk rock z tymi wszystkimi nawiązaniami do ery disco, rewelacyjnie zagrany i przyjęty przez publiczność, więc myślę, że Chic Chic Chic niebawem powrócą. I w wielu opiniach to jest jedno z takich wydarzeń wczorajszego dnia, który przynosił spotkania także z takimi artystami sceny elektronicznej, no, którzy są po prostu historią, jak na przykład Ox 88. To jest kolejny występ tutaj właśnie na tej scenie, przy której zaparkowaliśmy nasz radiowy samochód. Oni no, wiedzą wszystko o muzyce z Detroit, swoją nazywają techno-bassem. No i ci, którzy byli podczas tego występu byli zaczarowani. Wiem też, że znowu powołam się na Michała Margańskiego. On należy do tych, którzy uważają, że to był z kolei koncert wczorajszego dnia. Clark powrócił do Polski po raz kolejny. To, co było wyjątkowe podczas tego występu, ten artysta uwielbia niszczyć dźwięki. Jego kompozycje opierają się nie tylko na tym, co piękne, ale przede wszystkim na tym, co da się zniszczyć. Zagrał bardzo taneczny set i towarzyszyły mu tancerki. I to też była taka nowość na tym festiwalu. Bo z reguły te sety elektroniczne są bardzo surowe, zwłaszcza kiedy mówimy o techno czy jakiejś brutalnej elektronice. A tu nagle dwie tancerki, które towarzyszyły. Oczywiście to wszystko nie było pstrokate czy jakieś kabaretowe, ale zmieniło też postrzeganie tego, czym może być występ na takim festiwalu. Wiele kolorów. Jak zareagowali ludzie na tancerki? Słuchaj, zareagowali bardzo entuzjastycznie, ponieważ one były naprawdę bardzo ciekawie ubrane, czy też ukryte właściwie pod takimi płachtami, które wyglądały, także one wyglądały czasami jak tańczący derwisze, czasami jak posągi kobiet. To wszystko było odpowiednio wymyślone, zgrane z muzyką. No, ja osobiście nie jestem fanką takich pomysłów. Muszę powiedzieć, że po pierwszym takim zaskoczeniu wydawało mi się to niepotrzebne, ale ludzie komentowali, że to ciekawy pomysł. Wiele było takich występów. Jest tutaj dużo takich może drobniejszych nazwisk, czy też nazw, które zwłaszcza na scenie, która jest niedaleko od nas, z Carbon Neutral, prezentują swoją muzykę i to jest taka szansa na spotkanie się z innym światem. No bo z innego świata trochę, z naszej perspektywy, jest Nazira, która wczoraj jako DJ występowała z rapującą Princess Nokią, a dzisiaj zagra swój set. Ona jest z Kazachstanu. No, ile wiemy o Kazachstanie współczesnym? Kiedy spojrzysz na nią i z nią pogadasz, okazuje się, że te różnice nie są być może tak duże, albo że w tych różnicach jest właśnie siła i energia, która może wyniknąć ze wspólnego spotkania. Jak często możemy spotkać kolejny zespół, czyli Mark Ernestus Daga Rhythm Force, czyli zasłużonego producenta techno, który zafascynował się muzyką afrykańską. Rytm z rytmem zawsze się połączy i powstało niesłychane połączenie. I to też jest dzisiejsza propozycja, która kusi tutaj wielu melomanów, choć pewnie większość festiwalowiczów w tym czasie na głównej scenie podziwiać będzie występ Roisin Murphy. Ale jak zobaczyłem rozpiskę festiwalu, to mam ukłon w stronę organizatorów, bo wydaje mi się, że dość sprytnie poukładali wszystko tak, że naprawdę można dużo zobaczyć. To jest problem wszystkich festiwali. Tutaj trochę ułatwiają zadanie, tak mi się wydaje. No plus jest tutaj ta sala, która niestety mieści za mało osób, czyli sala kameralna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Kto ma szczęście i się dostanie do środka, to potem wychodzi zaczarowany tym, jak wspaniale może brzmieć muzyka na festiwalu, który przecież często dudni, łomocze i wielu osobom niestety służy do rozmawiania przede wszystkim, a nie do słuchania muzyki. Czuję się trochę jasnowidzem, ponieważ pierwsze pół godziny dzisiejszego programu w zasadzie opowiadałem o Chick Chick Chick. No widzisz? Czyli trafiłem, a nie umawialiśmy się zupełnie, o czym będziemy rozmawiać. Agnieszka Szydłowska biegnie po kolejne wrażenia. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Where is my love? Where is my love? Where is Nie wiem, czy festiwal Tauron Nowa Muzyka to najlepsze miejsce dla Cat Power. Nie udało się nawiązać kontaktu z publicznością, ale ci, którzy znają artystkę, wiedzą, że nie jest to aż tak niezwykła sytuacja. Agnieszka Szydłowska wymieniła ze mną doświadczenie na jeszcze jeden temat, o którym nie odważyła się powiedzieć na antenie, a ja się odważę i wiem, że nie będzie miała do mnie o to pretensji. Ogromne centrum kongresowe z dwiema ogromnymi salami koncertowymi ma jeszcze jeden niespodziewany bonus. Bardzo niefestiwalowy, powiedziałbym, ponieważ jest tam, uwaga, 300 toalet, co powoduje, że stały element krajobrazu festiwalowego, czyli tak zwane toitoje, nie są specjalnie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka obecne. Ale do tego oczywiście można się przyzwyczaić. No to teraz musi być raz jeszcze. Cik, cik, cik. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki w najbliższy poniedziałek po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem, ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni, leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych, leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Dolorgit Pharmaceuticals, Niemcy. Warszawska Opera Kameralna oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na niezwykły koncert 9 lipca w ramach 27. Festiwalu Mozartowskiego. Tym razem będzie to Mozart nieoczywisty, który tym więcej bawi, im bardziej prowokuje do myślenia. 9 lipca o 19.30 Studio Koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszają Zbigniew Pilch i Orkiestra MACV. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl, www.operakameralna.pl oraz na godzinę przed koncertem. Wczoraj był udany wieczór, a dziś kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa ripostona kaca. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.